Ja, vi har fått besök här I studio av Burgunder Gunnarsson som är PR-konsulent för ett firma som producerar kjeledresser. Det stämmer. Och Gunnarsson, detta med kjeledresser är ju nog blivit uhyre populärt. Det är det inte. Inte ännu. Inte blivit populärt. Varför inte det? Nej, vi har ju inte börjat att sälja det men vi har ju bara så vitt satt igång med provproduktion så det är inte blivit populärt ännu. Vi hoppas att det ska bli då självklart. Ja, vad menar du med det? Men kjeledresser är ju något som alla nog går I har jag förstått. Nej, det är missförstånd. De missförstår där för vi är de enda I hela världen som lagar disse. Det är helt nytt det här och det är inte populärt ännu. Det ja, vad kallar de disse här kläderna som är ett stycke med en stor glidlås föran? Nu skönjer jag vad du menar. De tänker på kjeledress ja, nej det är kjeledress vi lager ja kjeledress. En vanlig dress alltså med byxor jacka och väst och slips och sånt bara du men varför kallar du det då kjeledress nej alltså det går ju inte på utseende det går på produktionsmetoden det är vi den är speciell alltså den är speciell hur då när det producerar detta ja vi har då övertagit ett gammalt köken upp på Årvoll då som byggt om till fabrik ja vi har förnyat det då som satt in nya konfyrer och fått in speciallagda kjeler självklart kjeler Ja, alltså disse dressene, de blir ju inte sydda, de blir ju kokt, ikke sant, I stora kjeler eller kasseroller, alltså vi vill inte kalla det kasseroller, för det hörs så fjolt ut, ikke sant? Kjeldress hörs mye bedre ut. Ja, ja, ja. Det er der hemligheten altså. Der er hemligheten. Dette er tingen som gjør det nytt. Hvordan produseres da disse dressene? Ja, vi har jo da selvfølgelig designere. Vi får de siste oppskriftene fra Paris, men vi har også egen designer som kommer med oppskrifter på disse her, altså at det gjør det, men disse er selvfølgelig hemmelige. Akkurat. Ja, men det er yrkeshemmelighet og bedriftshemmelighet. Vi kan ikke komme dette ut som vi gjør. Alle lager. Det eneste jeg kan røpe at hovedingrediensen I disse norske dressene kjeledressene er mel. Mel? Ja, vadmel vi bruker det da. Men hva det da som skjer? Ja, de ligger, ligger I gryten og koker alle da? Alle ingrediensene blir lagt I gryten sammen med vadmelen da. Og så koker de I 2 timer. Mm-hmm. Og da de egentlig ferdig. Men... Her kommer det lille spesielle I vårt firma som vi gjør da. Vi lar det koke 5 minutter ekstra. For da damper det seg nemlig et veldig tynt matchende slips under lokket. Og det veldig elegant. Ja, akkurat. Og da de faktisk omtrent ferdig. Da tar vi dem opp av kjelen, henger de opp på kleshengere, lar de henge I cirka 1 døgn slik at de tørker. Og så mater vi dem I 14 dager, så de ferdige til bruk. Mater du dressene? Ja, det klart det. De må jo fores. Och nu spelar vi Bernstein, spelar Brubeck, spelar Bernstein från LP:n Bernstein, spelar Brubeck, spelar Bernstein, spelar vi nu Adagio från Dialogue for Jazz Combo och Orchestra av Howard Brubeck, spelat av Dave Brubeck Quartet och New York Philharmonic under Leonard Bernstein eller omvänt.